ไม่มีไฟใดเสมอราคะไม่มีเคราะห์ใดเสมอโทสะไม่มีคายดักสัตว์ใดเสมอโมหะไม่มีแม่น้ำใดเสมอตัณหาพุทธวจนะวันนี้สถานการณ์ที่สิงห์บุรีเป็นอย่างไรคะคุณหมอ ยังต้องลุ้นอยู่เพราะว่าน้ำก็เพิ่มปริมาณมากขึ้น ค่ะ นะครับ นายีก็เท่ากับว่าลุ้นระทึกเหมือนกันนะคะ คือน้ำล้นนี่ไม่ค่อยกลัวนะดูสถานการณ์ที่น่ากลัวแล้วว่าถ้าจะเป็นเหตุเรียกว่าฉับพลันเนี่ยก็คือการแตกทำลายของไอ ้เขื่อนคันดินกันน้ำนะคะ ตันังกันน้ำ ค่ะซึ่งก็ภาวนาให้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะ ประสบการณ์แตกใหม่เยอะแยะมากมายครับน้ำท่วมครั้งนี้จริงๆแล้วอันนี้มันก็คือความจริงชนิดหนึ่งใช่ไหมครับ ก็ความจริงของชีวิตเลยล่ะค่ะ ความจริงที่มันปรากฏมาเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะจริงๆแล้วถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยธรรมะกำลังแสดงตัวอย่างเต็มที่นะชัดมาก ค ่ ะ เปรียบเหมือนรสนะรสชาติของอาหารเนี่ยครับ รสชาติเลยนะคะ แม้แต่เรื่องของน้ำเนี่ยเวลาเราดื่มน้ำเปล่าเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกอะไร ค่ะ แต่ถ้าเรารสชาติให้มันชัดเจนซะหน่อยเนี่ยมันต้องมีความร้อนหน่อยความเย็นหน่อยหรือว่าเรียกว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มซะหน่อยก็ได้กระตุ้นต่อมรับรสของเราให้มันรู้สึกชัดๆ ค ่ ะ ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันบางทีชีวิตที่เป็นปกติเรียบๆเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกอะไร ไม่มีรสชาติ งั้นธรรมชาติกำลังแสดงตัวมาเพื่อที่จะทำให้กระตุ้นต่อมจิตสำนึกของเราให้ตื่นตัวขึ้นมา ค่ะ เพราะต่อมจิตสำนึกของเราเนี่ยมันน้อยไปหน่อยแต่ต่อมจิตใต้สำนึกมันยิ่งใหญ่แล้วไม่เคยตื่นขึ้นมาเลยนะต่อมจิตใต้สำนึกงั้นการที่ธรรมชาติเขากำลังแสดงตัวของเขาออกมาให้ชาวไทยชาวโลกได้รับรู้เนี่ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เขา ค่ะ นะครับอันที่หนึ่งก็คือเราต้องยอมรับว่านี่คือความจริงในความจริงนี่แหละคือธรรมะเนี่ยธรรมะกำลังแสดงตัวธรรมะกำลังสอนเรามีหน้าที่ในการที่จะศึกษาเขานะครับมีหน้าที่ในการศึกษาเขามีมุมมองแย่ๆนะพิจารณาที่เราสามารถที่จะศึกษาได้จากปรากฏการณ์ธรรมชาติในครั้งนี ้ลองแบ่งปันกันหน่อยสิคะว่าคุณหมอเห็นมุมมองอะไรที่น่าสนใจบ้าง ครับเช่นว่าถ้าเรามองในแง่ของเหตุปัจจัยนะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยอยู่แล้ว ค ่ ะ อยู่ๆนี่ฝนมันจะตกมามากมายมหาศาลน้ำจะล้นท่วมทะลักทลายขนาดนี้ต้องมีเหตุและมีปัจจัยซึ่งผลที่เกิดขึ้นณขณะนี้มันก็สาวได้เยอะแยะมากมายที่ว่ากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกร้อนเกี่ยวกับความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศนะจากการตัดไม้ทำลายป่าจากอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ย ค่ะ อันนี้เนี่ยก็เราก็สามารถมองได้แล้วก็จริงๆแล้วเป็นจุดหนึ่งที่เราต้องมองอยู่แล้วเพื่อในการปรับแก้ในอนาคตเนี่ยต้องมองเหตุปัจจัยตรงนี้ให้มาก ค่ะ ไม่งั้นมันก็เกิดซ้ำซากอยู่ไม่มีทางผ่านปลนลงได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ถึงวิธีการที่จะบรรเทาความรุนแรงของมันหรือว่าลดขนาดความรุนแรงของมันลงในการทำอะไรเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวตั้งรับการระบายน้ำการขุดหนองคลองบึงการจัดการอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องวิเคราะห์กันไปแต่อันนึงที่จะมองเห็นได้ค่อนข้างชัดก็คืออันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการขยับตัวของธรรมชาติหรือว่าเป็นการปรับตัวของธรรมชาติธรรมชาติกับเราหรือว่าธรรมชาติกับชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติใช่ไหมครับเกษณะแต่ว่าไปแล้วก็คือว่าตอนนี้ขณะที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับตอนที่เราไปกินอะไรมาแล้วก็ท้องเสียหรืออาเจียนใช่ไหมก็คือมันเป็นการปรับตัวของธรรมชาติของร่างกายของเราชนิดหนึ่งเหมือนกันธรรมชาติกำลังมีความทุกข์กำลังมีความไม่สมดุลเขากำลังทำหน้าที่ในการปรับตัวเขาเพื่อให้สมดุลเกิดขึ้นดังนั้น การที่มันมีเหตุที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์เนี่ยเป็นหลักในการทำให้เกิดความเสียสมดุล ค่ะ ธรรมชาติเขาพยายามช่วยตัวเองในการคืนสมดุลให้ได้มากที่สุดการถ้าเราจะได้รับผลกระทบบ้างเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงอันนี ้โอ้โหมองอย่างนี้เลยนะคะ ค่ะ ค่ะ เพราะว่าไม่มีใครที่ไม่มีส่วนนะครับ ค่ะ ใครจะมีส่วนมากส่วนน้อยก ็ว่ากันไป วิเคราะห์เรียกว่าตัวเองเอาแต่จริงๆก็คือว่าธรรมชาติเขากำลังพยายามปรับตัวเขาเข้าสู่จุดสมดุลนะครับ ค่ะ ไม่ว่าจะเรื่องของแผ่นดินไหวน้ำท่วมอะไรอย่างนี้นะครับ ค่ะ แต่นี่ก็เป็นมุมมองหนึ่งเรื่องของเหตุปัจจัยซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องนี้ล้วนๆนะว่าอันที่สองที่เราจะพูดถึงได้ก็คือเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมแล้วก็ผลของกรรม ค่ะกรรมคือการกระทำ แล้วก็ผลของกรรมก็คือวิบาก ค่ะ ขณะนี้เนี่ยแน่นอนความทุกข์ต้องมากกว่าความสุขนะฮ ะ ผลของความทุกข์ลักษณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอกุศลวิบาก อกุศลวิบาก เป็นอกุศลวิบากก็คือเป็นผลของกรรมชั่ว ค ่ ะ กรรมไม่ดีหรือว่าการทำบาปนะที่ส่งผลออกมาทำให้เกิดมีความทุกข์โดยเฉพาะทุกข์กายมีความไม่สะดวกสบายมีความเสียหายต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินนะครับนี่ก็เป็นผลของอกุศลวิบากนั้นถ้าดูโดยภาพรวมก็คือมันเกิดเกือบทั้งประเทศนะที่สีนา ก็ว่าได้ค่ะ นะแล้วจริงๆแล้วเหตุการณ์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นกระจายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟไหม้ที่อินโดนีเซียหรือว่าก่อนหน้านี้ก็ที่สหรัฐชนะหรือว่าแผ่นดินไหวนี่หลายๆที่แต่ที่ตอนนี้ก็น้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นแถวเอเชียตอนออกเฉียงใต้นั้นดูแล้วมันกระจายทั่วๆไปทุกหย่อมย่าเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นภาวะขาดแคลนบุญนะ ครับอ้าวนี้ทำไงล่ะคะ เป็นภาวะขาดแคลนบุญเพราะว่าเราเชื่อว่าบุญเนี่ยเป็นชื่ออย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความสุขใช่ไหมคร ับ อ ันนี้เชื่อกันอย่างนี้มานานแล้วค่ะ ครับบุญทำให้เกิดความสุขบุญทำให้เกิดความสะดวกสบาย ค่ะ งั้นเมื่อความสุขมันน้อยลงนะหรือว่าความทุกข์มันมากขึ้นความไม่สะดวกความไม่สบายมันมีมากขึ้นเนี่ย ค ่ ะ เราก็อาจให้ชื่อมันได้ว่าเป็นระยะหรือว่าเป็นช่วงขาดแคลนบุญหรือว่าบุญบกพร่อง ค ่ ะ นะครับบุญบกพร่องมันก็เหมือนร่างกายของเราเนี่ยครับเวลาเราแข็งแรงดีเนี่ยหมายความว่าบุญเรายังดีอยู่เขาเรียกบุญคุ้มหัวนะ ค่ะค่ะค่ะ บุญคุ้มหัวนะภูมิคุ้มกันยังดีอยู่ยังไม่เป็นวัณโร ค ยังไม่เป็นเชื้อรายังไม่เป็นมะเร็งแต่พอร่างกายเราภูมิคุ้มกันบกพร่องเมื่อไหร่เช่นมีไวรัสเข้ามาโจมตีเม็ดเลือดขาวของเราครับพอภูมิคุ้มกันบกพร่องปุ๊บเป็นโรคเอสนะเอสก็คือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ค ่ ะ เชื้อโรคต่างๆที่มันเคยเป็นอยู่เราแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยมันก็เริ่มแสดงฤทธิ์ของมันออกมาอันนี้ก็คงจะคล้ายๆกันบุญบกพร่องนะบุญนะเป็นภูมิป้องกันทุกภูมิคุ้มกันทุกงั้นเมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นเนี่ยเราวิเคราะห์ได้เลยว่าอ๋อเนี่ยขณะเนี้ยสังคมประเทศชาติหรือว่าโลกของเราเนี่ยขาดแคลนบุญอย่างหนักแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะขาดอีกหน่อเนื่องยาวนานอีกเท่าไหร ่ ถ้าเราไม่ค่อยที่จะสำนึกถึงเรื่องของบุญของบาปเรื่องของกิเลสตัณหาอุปาทานซึ่งมันเป็นเครื่องส่งทำให้เกิดการกระทำที่ทำให้เกิดอกุศลเนี่ยนั้นกรรมหรือว่าผลเนี่ยมันมีมาแต่เหตุชั่วผลก็ชั่วผลชั่วก็มาจากเหตุชั่วฉะนั้นในขณะที่เรารับวิบากที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเราบอกกับตัวเองได้เลยว่าอันนี้เป็นผลจากการที่เราทำกรรมไม่ดีเอาไว ้ ฉะนั้นจุดที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เมื่อวิเคราะห์ได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ตั้งต้นทำความดีกันใหม ่เริ่มต้นกันใหม่ เริ่มต้นใหม่อันที่หนึ่งเหตุการณ์ที่มันผ่านมาเราวิเคราะห์แล้วก็ยอมรับวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วก็ยอมรับผลที่มันเกิดในปัจจุบันนี้นะครับไม่ใช่ไปเสียใจกับผลที่มันเกิดขึ้นมา ค ่ ะ นะหรือว่าทุกข์ใจว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ไม่คิดถึงเหตุนะบางทีมันก็รู้เหมือนกันนะรู้ไกลๆแต่ไม่ยอมรับจริงๆหรอก ค ่ ะ นะไม่ยอมรับนั้นเมื่อเราวิเคราะห์เหตุเพื่อที่จะทำเหตุปัจจุบันใหม่เพราะเหตุที่ปัจจุบันใหม่เนี่ยมันจะมีผลต่ออนาคตงั้นถ้าเรายังต้องมีชีวิตอยู่อีกสัก10ปี20ปี30ปี40ปีหรือว่ายังสนุกอยู่กับการเวียนตายเวียนเกิดอยู่เราก็เล่นสะสมบุญให้มากเพราะว่าอย่างที่บอก บุญมันเป็นภูมิคุ้มกันทุกใช่ไหม ค ่ ะ งั้นถ้าเราไม่ต้องการทุกอยากมีความสุขอยู่กับการเกิดอยู่ก็ขยันทำบุญเข้าไหมก็มาอย่างที่เราคุยกันนะว่าบุญก็มีหลายวิธีในการทำนี่ก็เป็นอันหนึ่ง ค่ะ อีกอันหนึ่งก็คือตามตำรานะที่ได้ยินได้ฟังมาครับพี่ศรีนา ว่ายังไงคะ เขาบอกว่าโลกของเราเนี่ยถ้ามันวิกฤตสุดๆนะมันเรียกว่ามันเลวร้ายกันสุดๆเนี่ยโลกมันก็จะทำความสะอาดตัวมันเองสักทีหนึ่งครับพี่ศรีนาเช่นว่าถ้าในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะคนมีราคะมากมีกิเลสมีความโลภมากเนี่ยนะ ค ่ ะ แล้วก็โลกราคะของบ้านของเมืองเนี่ยเวลาเขาจะทำความสะอาดโลกเนี่ยเขาจะทำความสะอาดด้วยน้ำเคยได้ยินไหม เคยได้ยินค่ะในตำนานเก่าแก่นะคะเขาจะพูดกันว่ามีการล้างโลก ค่ะ ค่ะ แต่ถ้าแบบว่าเรามีประชาชนมนุษย์เนี่ยถูกครอบงำด้วยกิเลสประเภทโทสะ ค ่ะนะความโกรธความเกลียดอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตมากร้ายกันทุกหย่อมหญ้าเนี่ย ค่ะ เวลาเขาจะล้างโลกทีเนี่ยเขาใช้ไฟล้าง ไฟล้างนะคะ ใช่ ค่ะ และอีกอันนึงคือถ้าคนมีโมหะมากลุ่มหลงมัวเมาสารพัดสารเพเนี่ยแม้แต่พ่อแม่ก็จำกันไม่ได้เนี่ยนะ ค่ะ เวลาเขาจะล้างเนี่ยเขาจะใช้ลมล้าง อ๋อค ่ ะ นะครับงั้นตอนนี้เนี่ยน้ำกำลังล้างอะไรบางสิ่งบางอย่าง คุณหมอพูดจริงๆว่าจะเป็นการล้างใหญ่ยังไงนะคะ ผมว่ายังไม่ใหญ่ฮะ อ๋ออันนี้ซ้อมใช่ไหมคะ ครับยังไม่ใหญ่เพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือถ้าเราดูในช่วงอายุของพุทธศาสนาเนี่ยช่วงอันนี้ยังอยู่ในช่วงของที่ยังมีพุทธศาสนา ท่ านหมายความว่ายังมีบุญที่จะคุ้มครองพวกเราได้อยู่นะพุทธธรรมหรือว่าธรรมะยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังอีกมากฉะนั้นโอกาสที่จะล้างเนี่ยยังคงไม่ใช่แต่นี่เป็นหนังตัวอย่างครับพี่ศรีนะ หนังตัวอย่างนะคะ ครับ ค่ะ เป็นหนังตัวอย่างเรานอนอยู่นะคนที่ชอบนอนอยู่ตามริมเขาตามริมน้ำตอนนี้เป็นยังไงครับ หนาวแล้วค่ะ โดนกวาดลงแรงลำธารทั้งหมด เรียบร้อยค่ะ ใช่ไหม ค ่ ะ โดนกวาดไปหมดงั้นอันนี้คือแบบจำลองที่เราสามารถจะศึกษามันได้ว่าโอ้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์กวาดกันมาขึ้นมาจริงๆเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงเนาะอย่างซีนามิที่เกิดขึ้นจากทะเลเนี่ยก็เป็นการกวาดชนิดหนึ่งเหมือนกัน เป็นการกวาด แต่อันนี้ก็เป็นซีนามิเหมือนกันนะแต่มันเกิดบนบกนะพี่ศรีนาเวลามันกวาดก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะดูในรูปของการกวาดจากซีนามิของน้ำทะเลกับที่มันกวาดบนไหลเขาลงมาจากการเลื่อนตัวของแผ่นดินหรือว่าน้ำป่าไหลหลากเนี่ยกวาดเหมือนกันเลยดูรูปความเสียหายต่างๆเนี่ยคล้ายกันความตายที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่จะไม่ได้ต่างกันนะครับนั้นตรงนี้ให้น่าศึกษานั่นถ้าเราสนใจนะก็ช่วยกันเร่งทำให้มันเกิดเร็วๆขึ้น คุณหมอพูดผิดหรือเปล่าคะ พูดไม่ผิดนะฮะพูดไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ถ้าเราไม่ปรับแก้นะเหตุการณ์นั้นก็ไม่อาจจะรอดพ้นไปได้นะครับ อันนี้เหมือนว่าเป็นสัญญาณเตือนจากธรรมชาติใช่ไหมคะ ใช่ฮะเป็นหนังตัวอย่าง ค ่ ะ ที่เขาคิดแปลว่าถ้าเราตื่นนะฮะพี่สิงห์นะ ยังทันใช่ไหมคะ ฮะผมว่ายังทันนะเพราะว่าตอนนี้เราแค่ตื่นพุทธการ ค ่ ะ ยังทันอยู่จับทันท้ายเลยก็คือว่า อะไรคะ เรากลับต้องกลับมาดูเรื่องใกล้ตัวเราย ังไงคะ เราได้อะไร ได้อะไรจากเหตุการณ์คราวนี ้ครับเราได้อะไรอย่าไปคิดว่าเราเสียอะไรนะฮะเพราะจริงๆเราเกิดมาเราก็ไม่มีอะไรมาอยู่แล้ว อันนี้เป็นมุมที่ดีค่ะทุกครั้งที่มีเรื่องอะไรผ่านมาในชีวิตเรานะคะควรจะสรุปบทเรียนว่าเราได้อะไรได้เรียนรู้อะไรเพิ่ม ครับ ห้ามคิดเป็นอันขาดว่าเราเสียอะไร เสียอะไรนี่ต้องตัดไปเลยนะ ค่ะค่ะ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาสำหรับคนที่ไม่อยากจะทุกข์มากเลยนะ ค่ะ ต้องคิดให้ถูกแล้วก็คิดให้เป็น คิดให้เป็น นะคิดให้เป็นคิดให้เห็นตามความเป็นจริง ค่ะ เราเกิดมาเนี่ยเราเอาอะไรมาใช่ไหมไม่มีอะไรติดตัวเรามาสักอย่างนึง ค่ะ ใช่ไหมแล้วเราจะเสียอะไร ไม่มีอะไรจะต้องเสีย ไม่มีอะไรจะต้องเสียอยู่แล้วนะก็คืนส่งคืนเข้าไปพื้นของเรามันทิ้งขยะมันไม่มาตอนนี้เขาก็มาช่วยกวาดให้เราก็ดีแล้วนี ่ ของเราเก็บไว้ในสวนบ้านมันเยอะแยะมากมายเกินการใช้มันกวาดลงไปทิ้งในคลองบ้างก็เรื่องดีเหมือนกันนะได้โอกาสนะได้โอกาสได้ปัญญานะได้มีโอกาสในการทำบุญใช่ไหมฮะได้ช่วยเหลือคนอื่นช่วยกันกรอกกระสอบทรายช่วยกันขนดินไปถมช่วยกันวิทย์น้ำนะฮะเป็นโอกาสในการสร้างความสามัคคีนะ เป็นโอกาสที่เราจะได้ทำบุญเป็นโอกาสที่เราจะได้มิตรนะได้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน โอ้ยามเดือดร้อนเนี่ยได้เห็นน้ำมิตรดีแท้เชียวค่ะ ใช่ครับเนี่ยเราได้แล้วนะบุญกุศลเนี่ยเรามีความเอื้ออาทรแต่ต้องระวังนะ ระวังอะไรคะ ระวังอย่าไปห่วงนะ ห่วงสมบัติใช่ไหมคะ ห่วงมันเป็นอกุศลนะ ค่ะ แต่ถ้าเอื้ออาทรเนี่ย เป็นกุศล เป็นกุศลนะ ค่ะ มีความเห็นอกเห็นใจเนี่ยนะเป็นกุศล นะ แต่ถ้าห่วงใยเมื่อไหร่หรือวิตกกังวลเมื่อไหร่เป็นทุกข์นี ่ ม ัน จะเป็นอกุศลทันทีแล้วอีกอันนึงที่เราจะได้คือได้ปัญญา ปัญญาจะมายังไงคะ โดยเฉพาะถ้าผู้ที่เจริญสตินะสัจจะที่มากระทบด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถศึกษาเรื่องของจิตใจของเราได้อย่างถึงจิตถึงใจจริงๆนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนที่เตรียมผมไปเจอน้ำท่วมที่สุขโตนะ ค่ะ เป็นสัจจะที่เราแกล้งสร้างขึ้นมาไม่ได้นะครับพี่สินะ คำพูดนี้ดีสร้างขึ้นมาเองไม่ได ้สร้างขึ้นมาเองไม่ได้เพราะสร้างขึ้นมาเองเนี่ยมันจะจืดสนิทเลยนะครับ คือรู้คิวไว้ก่อนแล้ว นะรู้คิวไว้ก่อนเนี่ยจิตใจมันก็รู้ทัน ค่ะ นะแต่ถ้าเป็นผัสสะที่มันเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็มันคุกคามต่อภัยของตัวเองเนี่ย ค ่ ะ กิเลสตัณหาอุปาทานที่มันปรากฏหรือแอบซ่อนอยู่ในใจของเราเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาให้เราได้เห็นได้ศึกษา ค่ะ อันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาเรื่องของชีวิตนะโอกาสที่จะได้ปัญญาโอกาสที่จะได้ถ้าเราอะไรได้ข้อสอบหรือว่าได้ดิวเข้มก่อนสอบจริงเนี่ยจะมีได้เยอะเลยฮะเพราะว่าภาษาที่มันรุนแรงที่มันคุกคามต่อความเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือว่าสิ่งที่ของเรารักของเราห่วงเนี่ยเป็นภาษาชั้นเลิศในการที่จะกระตุ้นให้สิ่งต่างๆที่มันเก็บอยู่ภายใต้จิตสำนึกของเราเนี่ยมันแสดงตัวออกมาฉะนั้นจะมีประโยชน์มากที่สุดในของเหตุการณ์ครั้งนี้คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมครับพี่ดีนะจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ค่ะ แต่ตรงกันข้ามกับผู้ที่ไม่มีหรือว่าไม่ได้สุดใจนะพวกนี้จะเสียประโยชน์มากที่สุด ขาดทุนว่างั้นเถอะ ก็คิดว่าอย่างนั้นนะ ค่ะ เต็มเลยนะ ค่ะ นะครับนั้นก็อยู่ที่ว่าตาดีได้ตาร้ายเสียนั้นไอ้ตาที่ว่าเนี่ยก็คือตาปัญญา ค่ะ หรือว่าตาในหรือว่าธรรมะจักษุเนี่ยนะ ค่ะ นั้นเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกให้มีสร้างขึ้นมา เ พื่อที่จะเอาไว้มองโลกนะเป็นตาทิพย์เป็นหูทิพย์นะเพราะว่าปัจจุบันในโลกขยะมันเยอะถ้าเราไม่มีตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์เนี่ยนะเราก็จะกินขยะสะสมขยะไว้ในจิตในใจของเราและผลของมันก็คือทุกข์นะครับพี่เสนา ค่ะ งั้นตาทิพย์หูทิพย์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่ฝึกสติสัมปชัญญะนั้นท้ายที่สุดก็คือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตหรือว่าสิ่งที่ควรจะเป็นของชีวิตเนี่ยก็คือเรื่องของการสั่งสมหรือว่าทำเรื่องของการเจริญสติปัญญาเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ความทุกข์เราน้อยนะครับความสุขเรามากก็อย่างที่บอกความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าบุญบกพร่องนะปัญญาบกพร่องนะครับฉันเสียอะไรก็เสียไปนะแต่อย่าให้เสียใจอย่างที่เขาว่าทุกอะไรก็ทุกไปแต่อย่าให้ทุกใจ ค่ะ นะครับอย่างสิงห์บุรีเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุยกันสวดมนต์ตอนเย็น ค่ะ ก็บอกว่าถ้าเขื่อนมันจะแตกขึ้นมานะแต่อย่าให้ใจแตก หย่อม ถ้าเขื่อนมันจะแตกเนี่ยมันจะท่วมอะไรเสียไปมันก็เสียไปมันจริงๆแล้วอย่างที่บอกมันไม่เสียไม่ได้เสียอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้ของเราแต่ต้นนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือปกป้องจิตใจของเราไว้เขื่อนด่านสุดท้ายก็คือเขื่อนป้องกันใจเนี่ยครับ อันนี้รักษายากมาก ครับต้องอาศัยเขื่อนปัญญาเนี่ยนะ ค ่ ะ แล้วเขื่อนปัญญาอยู่ๆอยากจะให้มันเกิดก็ไม่ได้นะ ก็ต้องสร้างกัน ต้องสร้างโดยใช้สตินะครับเป็นเครื่องมือในการสร้างเขื่อนป้องกันใจของเรา ค ่ ะ นะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องเพื่อนพ้องคุณธรรมทุกท่านไว้นะครับ